sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek z policją. Wcześniej zatrzymano 3 osoby, które wtargnęły na teren budynku. Od poniedziałku ponownie otwarte będą galerie handlowe oraz instytucje kultury. Rząd luzuje część obostrzeń. W belgijskiej fabryce firmy AstraZeneca ruszyła kontrola w sprawie opóźnień w dostawach szczepionek. Przed Trybunałem Konstytucyjnym cały czas trwa demonstracja przeciwników publikacji wyroku w sprawie aborcji eugenicznej. Policja otoczyła kordonem manifestujących i chce ich wylegitymować, zanim opuszczą miejsce protestu z uwagi na nielegalny charakter zgromadzenia. Demonstranci próbują przerwać kordon, dochodzi do przepychanek. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby, które wtargnęły na teren Trybunału i odmówiły funkcjonariuszom podania swoich danych osobowych, mówi rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. W dalszym ciągu oczywiście trwają protesty na ulicach Warszawy. Z naszej strony podejmowane są działania tam, gdzie mamy do czynienia z łamaniem prawa. Manifestacje są nielegalne z uwagi na zaostrzone przepisy w związku z pandemią COVID-19. W zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Od 1 lutego rząd łagodzi część środków zapobiegawczych. Muzea i galerie sztuki będą mogły funkcjonować przy zachowaniu reżimu sanitarnego, podobnie sklepy w galeriach handlowych. Zniesione zostaną też godziny dla seniorów. Zasady dotyczące szkół, restauracji, hoteli, stoków narciarskich czy klubów fitness pozostają bez zmian. Co wpłynęło na taką decyzję? O tym Karol Surówka. Według ministra zdrowia w ostatnim czasie pandemia w Polsce nieco wyhamowała. Nieznacznie spadła liczba nowych zakażeń, zgonów oraz hospitalizacji związanych z COVID-em. Mimo tego, jak mówił Adam Niedzielski, na bardziej zdecydowane znoszenie obostrzeń jest jeszcze za wcześnie. Po pierwsze dlatego, że sytuacja w innych europejskich krajach nadal jest bardzo poważna. Oprócz tego w Polsce w tym tygodniu wykryto drugi przypadek zakażenia mutacją koronawirusa, która szybciej przenosi się między ludźmi. Minister zdrowia mówił na konferencji, że jeszcze teraz musimy być ostrożni. Widząc, jak bardzo poluzowaliśmy w czasie wakacji we wrześniu, jak to potem przyczyniło się do przyspieszenia pandemii. Ewentualna zmiana zasad lockdownu możliwa będzie najwcześniej za 2 tygodnie. Zależy to jednak od liczby zakażeń w Polsce i sytuacji w Europie. Karol Surówka, Polskie Radio. Do belgijskiej fabryki firmy AstraZeneca weszli inspektorzy. Mają sprawdzić, czy zapowiadane opóźnienia dostaw szczepionek przeciw koronawirusowi do unijnych krajów są rzeczywiście spowodowane problemami produkcyjnymi. Z doniesień agencyjnych wynika, że o kontrolę do belgijskich władz zwróciła się Komisja Europejska. Ta jednak odmawia komentarza. Beata Pomecka. To kolejna odsłona sporu komisji z firmą AstraZeneca w sprawie dostaw szczepionek do krajów członkowskich. Preparaty przeciw COVID-19 brytyjsko-szwedzkiego koncernu są produkowane w 2 fabrykach w Wielkiej Brytanii i 2 na terenie Unii, w tym jednej w Belgii. I właśnie zakład Novasep w belgijskim mieście Senef został poddany inspekcji na prośbę, jak donoszą agencje Komisji Europejskiej. Pytany o to jej rzecznik Stefan de Kersmaker tak odpowiadał. Kontrole są przeprowadzane przez belgijskich inspektorów, nie możemy tego komentować. Ale nie jest tajemnicą, że komisja nie wierzy w wyjaśnienia AstraZeneca, że to problemy produkcyjne są powodem planowanych opóźnień w dostawach szczepionek. Podejrzewa, że koncern sprzedał dawki przeznaczone pierwotnie dla Unii tym krajom spoza wspólnoty, które dopuściły jego preparaty na swój rynek. Europejska Agencja Leków ma jutro wydać autoryzację szczepionek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W lutym wrócą mroźne temperatury, dlatego służby apelują, by zwracać szczególną uwagę na osoby bezdomne. W czasie większych mrozów próbują one schronić się w altanach śmietnikowych, pustostanach czy klatkach schodowych. Jeśli będziemy obojętni takim osobom, może grozić wychłodzenie, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podczas codziennej służby kontrolujemy m.in. pustostany, ogródki działkowe, altanki, gdzie mogą właśnie przebywać osoby bezdomne. Kiedy napotkamy takie osoby, zawsze proponujemy im pomoc, proponujemy przewiezienie do placówki, gdzie będą mogli przespać się w wygodnych warunkach. W przypadku, gdy widzimy osobę, co do której mamy podejrzenia, że spędza noc w pomieszczeniu bez ogrzewania, służby apelują, by zgłosić to policji lub straży miejskiej. To był serwis Trójki.

praktyczny sposób innym osobom doświadczającym podobnych doświadczeń jak ja. Taka jest historia. To nie jest łatwa historia, ale ona nadała sens dalszemu życiu mojemu po tym doświadczeniu. For Ani to znaczy dla Ani, dla mojej córeczki Ani. Fundacja niesie pomoc ludziom poszkodowanym w wypadkach. Uściślimy w jakich? Mówimy tutaj o wypadkach jako doświadczeniach, nagłych doświadczeniach, które zatrzymują ludzkie życie. Zaczęło się od wypadków komunikacyjnych rzeczywiście, natomiast okazało się, że poza wypadkami komunikacyjnymi w Polsce dochodzi do bardzo wielu wypadków w pracy, w domu, ale również w szkołach. Co roku wypadkom ulega ponad 200 tysięcy osób w Polsce według statystyk oficjalnych, w których nie mieszczą się na przykład wypadki domowe, których w ogóle nie ma wobec tego żadnych statystyk. W związku z tym jest to ogromna skala i postanowiłyśmy tego nie zawężać, ponieważ tak naprawdę wypadek to jest ten moment, w którym zatrzymuje się ludzkie życie, niezależnie od tego, co było powodem, czy samochód, czy wypadek w pracy, czy w szkole. Po prostu taka osoba, która doświadcza tego, potrzebuje pomocy i po to jesteśmy. A w jaki sposób Państwo pomagają? Staramy się pomagać w sposób kompleksowy, to znaczy przede wszystkim informując. To, co jest w tym momencie bardzo ważne, ludzie nie wiedzą, co zrobić po wypadku, są w szoku, nie wiedzą, w którą stronę się udać, o co zadbać w początku, tuż po wypadku, jak również w momencie, kiedy już są po kilku miesiącach po takim zdarzeniu. Jesteśmy takim kierunkowskazem, czyli mówimy, teraz w tym momencie zwróć uwagę na to, najważniejsze jest leczenie. Tak jest na początku. Leczenie, konsultacje medyczne, zadbanie o zdrowie fizyczne. W międzyczasie zbieraj dokumentację, bo ona Ci będzie potrzebna na późniejszym etapie, ale nie teraz. Zwróć uwagę, jakie są świadczenia i tutaj z czego możesz korzystać w ramach ZUS-u. Staraj się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które również pomaga. I to zrób na początku swojej drogi. Czyli my jakby informujemy, to jest pierwsza rzecz. Organizujemy, to znaczy jeżeli jest człowiekowi potrzebna konsultacja medyczna, ma wątpliwości, nie wie co zrobić. W jaki sposób Państwo trafiają do tych osób po wypadkach? Fundacja For Ani prowadzi ogólnopolską infolinię dla osób po wypadkach. I to jest to źródło, przez które głównie trafiają do nas osoby. Znajdują nas przez internet, znajdują nas w szpitalach, tam gdzie jeszcze są nasze plakaty. W ten sposób osoby trafiają do naszej fundacji. Nasza pomoc jest zupełnie bezpłatna. Nie pobieramy od tych informacji, jakie udzielamy, żadnych środków, ani złotówki. Zbieramy też, tutaj warto jeszcze dodać, że tak naprawdę oprócz tego, że jesteśmy kierunkowskazem, informujemy osoby o tym, co można zrobić. A jaki jest numer tej infolinii i czy do Państwa może się zgłosić osoba naprawdę z każdego zakątka naszego kraju? Tak, numer naszej infolinii to 22 kierunkowy 102 16 16 i rzeczywiście jest tak, że dzwonią do nas osoby z całej Polski, nie tylko z Warszawy, bo w Warszawie mamy swoją siedzibę, ale dzwonią do nas osoby z całej Polski. Kiedy robiliśmy też taką akcję informacyjną na początku funkcjonowania infolinii na Europę, dzwoniły do nas także osoby z całej Europy, z różnych państw, z Anglii, z Holandii, z Danii, z Włoch, z Francji. To były w większości osoby, które zostały poszkodowane w różnego rodzaju wypadkach w pracy, ale też komunikacyjnych. Także nie ograniczamy się tutaj do Warszawy tylko, ale pomagamy każdemu, kto się do nas zgłosi, na ile możemy, na ile sięgają nasze kompetencje i możliwości. A jaką pomoc może uzyskać osoba, która dodzwoni się pod ten numer infolinii? Na infolinii przede wszystkim sprawdzamy, czego osoba dokładnie potrzebuje. Dzwonią do nas osoby drobnych wypadków, typu właśnie złamanie palca, poprzez bardzo trudne obrażenia, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w codziennym życiu. I tę pomoc dostosowujemy właśnie do potrzeb osoby dzwoniącej i informujemy, jeżeli jest potrzeba, to właśnie przyłączamy do grona podopiecznych, bo często po wypadkach potrzebna jest kompleksowa rehabilitacja i leczenie, które kosztują niemało. Każdy, kto zetknął się z wypadkiem bądź jakąś trudną chorobą, wie, że aby dojść do siebie, potrzeba jest tych środków dużo i tutaj też pomagamy tym osobom zbierać środki na leczenie i na rehabilitację. I to jest jakby ten drugi etap naszej pomocy. Pierwszy etap to jest to, o czym mówiła Iwona, czyli informowanie, przekazywanie konkretnych informacji, co należy zrobić. Oczywiście jakby skalibrowanych na daną sytuację, na dany trudny przypadek, z którym osoba dzwoni, tak? A drugim etapem, jeżeli osoba chce, jeżeli wyraża taką zgodę, jeżeli poszukuje i potrzebuje takiej pomocy, to jest przyłączenie tej osoby do grona naszych podopiecznych, gdzie już obejmujemy ją taką kompleksową opieką właśnie związaną ze zbieraniem środków na leczenie i na rehabilitację. Nie pobieramy żadnych procentów od wpłat darczyńców i osoba, która jakby dostaje 100% tych środków, które zbiera na subkontach. Właściwie powinnam się zapytać, jak Państwo dają sobie radę, będąc taką niewielką fundacją, ale spojrzałam na Państwa stronę i przeczytałam, że w fundacji pracują anioły i to prawdziwe. Główne hasło fundacji, które widnieje na Państwa profilu, to obudź sobie anioła i przy infolinii na przykład pracuje anioł konsultant. To tylko taka nazwa, ale tych aniołów tam u Państwa w fundacji nie brakuje. Tak, fundacja ma charakter anielski od początku i nam przyświecają te anioły. I tak naprawdę fundacja działa dzięki ludziom. Dla ludzi, ale tak naprawdę dzięki ludziom, bo zaczęło się od tego, że grupa wolontariuszy zaczęła współdziałać i przyłączyła się do takiej skromnej mojej inicjatywy i chęci pomocy ludziom po wypadkach, jeszcze nie mając żadnych środków. I te anioły nam towarzyszą. Oczywiście. Anioły wolontariusze. Wolontariusze, ale też anioły, które z nami pracują na co dzień, bo to są niesamowite osoby, które też same mierzą się z ogromnymi trudnościami. Tak jak Kasia, która też jest osobą po wypadku i ona też pomaga teraz innym osobom po wypadkach i pracuje z nami na co dzień. Czy dużo osób, które od Państwa uzyskały pomoc, później wraca do fundacji i właśnie zasila to grono aniołów wolontariuszy, aniołów konsultantów? No i też aniołów pełniących inne funkcje w fundacji. To jest niesamowite i dla mnie osobiście bardzo wzruszające, kiedy osoba, która sama korzystała z naszej pomocy, pełnej, kompleksowej pomocy, wraca do nas i mówi, teraz ja chcę pomóc innym. I czasem jest to drobny gest w postaci 100-200 zł. Dla tej osoby jest to bardzo dużo, dla nas jest to bezcenne, ponieważ to oznacza, że ta osoba jest naprawdę wdzięczna i chce się podzielić dalej z innymi tym, co ma. To jest niesamowite. Niektórzy z naszych podopiecznych organizują zbiórki na rzecz innych podopiecznych. To idzie dalej, czyli ta pomoc się rozsiewa i ona jest właśnie w tym wymiarze taka wyjątkowo wzruszająca i też pokazująca, ile dobroci jest w nas wszystkich. Wiem, że Państwo dzielą się tymi historiami na swojej stronie. Tu bym chciała przytoczyć historię Klaudii. To jest dziewczyna 20-kilkuletnia, która uległa bardzo poważnemu wypadkowi, która miała z tego wypadku według lekarzy już nie wyjść. Rodzice dostali informację, że mają sobie zabrać dziecko, ponieważ jakby nie ma szans na uratowanie jej. Rodzice nie poddali się, znaleźli nas, zaczęliśmy zbierać środki, znaleźli ośrodek, w którym komercyjny niestety, ale pomagający, który postawił tą dziewczynę na nogi w ciągu 3 miesięcy. To jest niesamowita historia dziewczyny, która, można powiedzieć, nie miała żadnej szans na przeżycie. Wróciła do funkcjonowania, wróciła na studia i zaczęła pomagać innym ludziom. I ta inicjatywa anielska poszła dalej. Mówimy tutaj o konkretnej miejscowości, gdzie anioły rzeczywiście Klaudii zaczęły pomagać innym ludziom, ale to właśnie jej też postawa, taka chęć pomocy innym, ponieważ sama doświadczyła tak wielkiego wsparcia, więc to jest jedna z historii wielu tak wzruszających i tak niesamowitych i pokazujących, warto do końca walczyć. Czy często Państwo podejmują się takich działań, które wydają się, że właściwie nie mają szansy na to, żeby zakończyły się sukcesem? Nigdy nie można skreślać szansy na przeżycie człowieka i odbierać nadziei. To jest moje motto. Nie można tego robić, ponieważ te historie naszych podopiecznych pokazują, że w sytuacjach beznadziejnych warto walczyć do końca i to walczyć z sukcesem, czyli osiągając jakby niebywałe rzeczy. tak jak historia Klaudii, Maćka czy Julki, no to są takie historie, które pokazują, trzeba walczyć. My jesteśmy od tego, żeby dawać nadzieję, żeby pomagać tym ludziom mierzyć się z tak niesamowitą tragedią, jaką jest ciężki wypadek. Często dotyczy to właśnie dzieci i mierzących się z tym rodziców, którzy naprawdę są w strasznej sytuacji, patrząc na cierpienie swojego dziecka i czują się bezradnym i mając wsparcie takiej organizacji jak Fundacja Porani, czują się troszkę lepiej, co podkreślają, tak. Oczywiście nie zdejmiemy z nich tej tragedii, ale możemy dać im szansę na to, żeby po pierwsze znaleźli specjalistów, którzy skonsultują, sprawdzą, znaleźli ośrodki, które pomagają w sposób naprawdę niesamowity. Jesteśmy od tego i absolutnie nikogo nie skreślamy. Jak to jest, jeżeli chodzi o osoby, które w wyniku wypadku na przykład straciły sprawność i nie bardzo potrafią się odnaleźć w tej nowej sytuacji? Tu mogę przytoczyć historię Maćka. Maciek to jest bardzo młody człowiek, który trafił do nas totalnie załamany. Nagle z osoby pełnosprawnej stał się osobą sparaliżowaną dwukończynowo. Młody człowiek, dla którego sprawność to była jakby pewność, tak będę funkcjonował, i nagle traci nogi. Był załamany, nie wiedział jak się odnaleźć, nie dostał też odpowiedniego wsparcia w gronie tutaj jakby najbliższych i dla niego nasze wsparcie było tą siłą, która dała mu szansę na to, żeby walczyć o siebie. Maciek jest po wypadku, doznał tego nagle, popełnił błąd, to jest jego błąd, za który będzie płacił do końca życia, ale niezależnie od tego ten chłopak ma chęć i chce żyć dalej, choć na początku było tak, że rzeczywiście nie miał motywacji do dalszego działania, nie widział, co będzie dalej. I dzięki temu, że jakby spotkał nas, że trafił do nas, on w tej chwili pomaga już innym dzieciakom na wózkach, które jeździ jako instruktor na takie turnusy usprawniające dla dzieciaków, które są też w tak podobnej sytuacji. Pomaga również naszym podopiecznym, robi piękne grafiki, rozwija się, już pracuje. Człowiek, który na początku było widać i nie miał chęci do dalszego życia, wrócił, ale dostał tak naprawdę wsparcie i o tym mówimy. To wsparcie psychiczne, takie wsparcie też motywacji człowieka do dalszego życia jest bardzo ważne i niezależnie od tego, czy pochodzi od nas, czy pochodzi od bliskich, to ma ogromne znaczenie dla każdego człowieka, który znajduje się w takiej sytuacji. Ja tak pani słucham i się zastanawiam, jak duże grono specjalistów pracuje w państwa fundacji, żeby właśnie wspierać takie osoby, które są w tej trudnej sytuacji po wypadku. Fundacji nie stać na to, żeby w fundacji pracowało wielu specjalistów, bo to kosztuje. Ale my się posiłkujemy osobami, ale też sami jakby mamy już wiedzę na temat, dużą, szeroką wiedzę na temat pomocy i też możemy kierować do takich specjalistów, którzy w danej dziedzinie są nam potrzebni dla danej osoby, bo tak jak to, co nam przyświeca, to jest ta pomoc indywidualna, mądra i konkretna, czyli dostosowana do osoby. Ja sama jestem psychologiem, psychotraumatologiem. Wiem dużo na temat tego, co przeżywa osoba po takim doświadczeniu i w jaki sposób psychicznie można jej pomóc, ale również organizacyjnie. Dominika ma też ogromne doświadczenie w pracy z osobami, bo robi to od lat i też jakby jest po studiach psychologicznych, więc jakby jesteśmy przygotowani do tego. I tutaj to jest nasza baza, ale gdy jest potrzebna inna nam pomoc, sięgamy po nią. Pani Dominika, a jak to się stało, że pani trafiła do fundacji? Mówi się, że nie ma przypadków, więc prawdopodobnie tak to można określić w skrócie. Gdzieś kiedyś z Iwoną przypadkiem ktoś nas zapoznał. Okazało się, że studiujemy na tej samej uczelni. Ja wtedy opowiedziałam Iwonie, że chciałabym właśnie zmienić coś. Pracowałam wcześniej w handlu zagranicznym, chciałam zmienić tutaj właśnie na coś, co nadaje życiu sens, na coś, co mogłoby być związane z pomocą innym. I właśnie na mojej drodze stanęła Iwona, która mówi, no właśnie otwieram infolinię dla osób po wypadkach i zaprosiła mnie do tej współpracy, na co odpowiedziałam i oczywiście się pojawiłam, więc pierwsze telefony trafiały rzeczywiście do mnie. Praca w fundacji daje takie poczucie spełnienia tego, że robi się rzeczywiście to, co się powinno robić I to też rzeczywiście pomaga innym, że nie jesteśmy tylko tymi maszynami gdzieś w trybikach różnych zależności firm, dużych korporacji, tylko jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują żyć w społeczeństwie, ale potrzebują też pomagać innym. I ja też tutaj takie miejsce swoje w fundacji znalazłam. Czuję, że jestem we właściwym miejscu. Pani została i właściwie od samego początku wspiera panią Iwonę Lis przy budowaniu tej fundacji i kolejnych jakichś takich etapów działania tej organizacji. Tak, ja na etapie studiów zajmowałam się rozwojem osobistym i takim wsparciem też studentów w takim poszukiwaniu własnej drogi, więc dużo materiałów na ten temat zgłębiałam. My, zaczynając infolinię, mieliśmy takie wsparcie finansowe, potem ono się zakończyło, zastanawialiśmy się, co zrobić dalej, ponieważ telefony dzwoniły, ludzie prosili nas o pomoc. Wiedzieliśmy, że nie możemy tej pomocy zakończyć nagle i że musimy ją kontynuować. I pojawił się pomysł, że może warto byłoby, ponieważ ludzie dzwonią, ludzie chcą tej pomocy, potrzebują jej i dziękują za nią, że może warto byłoby otworzyć jakiś mały sklepik charytatywny, który pomógłby nam tę pomoc kontynuować niezależnie od jakichś zewnętrznych środków finansowych, które albo są, albo ich nie ma. I wtedy otworzyliśmy właśnie sklepik chyba na metrażu 3 na 3 metry, nie wiem, Iwona, ale to mniej więcej chyba tyle było, prawda? Nie, 25 metrów. No, ale sama powierzchnia taka, gdzie się znajdowały rzeczy, tak, to była tak naprawdę 3 na 3, tam nie było więcej. I tutaj właśnie na tą powierzchnię ludzie przynosili różne rzeczy, kupowali też produkty wykonane przez osoby z niepełnosprawnościami. I to już wiedzieliśmy, że jest ten kierunek i że to może pomóc nam pomagać innym dalej, nie przerywać tej pomocy, a jeszcze rozwinąć tę dziedzinę o pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Rozumiem, że cały dochód z działalności tego sklepu państwo przeznaczają na pomoc dla osób po wypadkach i nie tylko. Tak, dokładnie tak to wygląda. Też cały dochód ze sklepu charytatywnego jest przeznaczony na aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Sklep charytatywny funkcjonuje dzięki tym osobom, dla tych osób i te osoby też dzięki swojemu zaangażowaniu, niezwykłej pracy, trzeba docenić każdą osobę, która w tę pracę w fundacji się angażuje. Nie będę wymieniać wszystkich z imienia w tym momencie, ale to jest praca wspaniałych osób z bardzo dużym zaangażowaniem, osób z niepełnosprawnościami, które także wiedzą, że ich praca pomaga nam pomagać innym, prowadzić infolinię, prowadzić całą tą działalność, którą do tej pory robiliśmy. Chcę powiedzieć, że Dominika jest największym aniołem tej fundacji, ponieważ dzięki niej tak naprawdę ta fundacja funkcjonuje teraz, bo ja już nie miałabym siły na to, żeby prowadzić ją sama. Ona... Może ta skala nadal nie jest taka duża, ale jak dla jednej osoby jest ona dość znacząca i nie ukrywam, trudna, ponieważ my się codziennie mierzymy z tragedią ludzi. To też warto podkreślić, że ta praca jest bardzo trudna. Ona daje dużo satysfakcji, bo pomagamy konkretnym ludziom, ale też jest bardzo obciążająca. I gdyby nie Dominika, ja już nie byłabym w stanie tej fundacji w tej chwili prowadzić. Także chciałabym podziękować Dominice za to, że z nami jest i jest tutaj i współtworzy tą fundację. Czy nigdy nie miały Panie chwili zwątpienia, że to jednak jest zbyt duży ciężar i odpowiedzialność dla tak niewielkiej organizacji, jaką jest fundacja Forani, zwłaszcza, że opiera ona swoją działalność na pracy społecznej? Tak, praca w Fundacji Forani, tak jak wspomniałam, jest bardzo obciążająca, jest bardzo trudna. Gdybyśmy nie były we dwie i nie było wokół nas tak wielu osób, nie wiem, czy ja bym to osobiście dźwignęła. Także tu, tak jak powiedziałam, fundacja jest dla ludzi, ale też dzięki ludziom i ona daje energię i siłę do tego, żeby dalej walczyć i nie poddawać się, choć bardzo, bardzo trudno jest czasami, bo mamy świadomość odpowiedzialności, jaka na nas ciąży i to, że każda osoba, która się do nas zgłasza, oczekuje pomocy, a my czasem po prostu sami nie mamy siły, bo ona jest po prostu bardzo obciążająca. is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. I'll be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good hearts away. W jaki sposób państwo działają teraz, w tym szczególnym czasie pandemii? Czas pandemii to jest tak naprawdę czas trudny dla, myślę, wszystkich nas. Dla nas również, ponieważ jedynym takim źródłem utrzymania bezpłatnej pomocy dla osób po wypadkach jest ten nasz sklep charytatywny. I nagle w marcu musieliśmy go zamknąć, jak każda jakby działalność w tym czasie. To był dla nas bardzo trudny moment, ponieważ mamy zatrudnione osoby niepełnosprawne, które aktywizujemy w fundacji. I nagle stanęliśmy przed tym, co teraz zrobimy. My nie mamy środków na utrzymanie tych ludzi. Musimy w jakiś sposób ten czas przetrzymać. I nie wiem, jak to się stało, ale udało nam się ten czas najtrudniejszy zamknięcia przetrzymać, ale nadal jest trudno, ponieważ osób, które przychodzą do nas, jest mniej niż było. Z racji oczywiście strachu o życie, o zdrowie, uzasadnionego oczywiście. Natomiast w tym momencie jest nam trudniej, no bo jakby ta działalność jest zdecydowanie bardziej ograniczona, a potrzeby ludzi nadal są. A jak państwo funkcjonują w tej chwili? Do sklepu charytatywnego osoby nadal przynoszą rzeczy. Ta skala jest mniejsza niż była. Sklep funkcjonuje od 9 do 18 na Marszałkowskiej 1. Ten sklep działa, tam pracują nasi niepełnosprawni pracownicy. I tylko problem jest taki, że tych osób jest mniej i osób, które przychodzą do nas, ale nadal ktoś przychodzi i mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, ulegnie poprawie. Poza sklepem stacjonarnym mamy również sklep internetowy, który prowadzony jest między innymi koordynowany przez naszego pierwszego podopiecznego Darka, czterokończynowo sparaliżowanego chłopaka, który pracuje dla nas z Kijewa Królewskiego. Darek pracuje w sklepie charytatywnym internetowym. Można nas znaleźć na stronie fundacji i tam znaleźć też rzeczy, które Darek wystawia. W ten sposób staramy sobie poradzić w tym trudnym czasie, kiedy mamy mniej odwiedzających nas osób. I to rzeczywiście działa. I zapraszamy oczywiście do naszej strony. Poza Darkiem w sklepie internetowym działa również Monika, która nie mówi i nie słyszy i współpracuje ściśle z Darkiem. To jest niesamowity team, który stworzyliśmy w fundacji, który działa i w bardzo sprawny sposób, ale też pokazuje, że tych granic właściwie jest bardzo mało, jeśli chodzi o funkcjonowanie, że jakby znajdując sposób na dostosowanie stanowiska pracy, można pomóc też takim osobom aktywnie żyć i pracować. Monika i Darek to osoby, które pracują w sklepie internetowym, a platformę, która połączyła te osoby, ponieważ one nie mogą ze sobą porozmawiać z wiadomych względów, stworzyła Iga, która jest po przeszczepie nerki. I to jest też piękna inicjatywa pokazująca, że naprawdę ta pomoc pomaga. No, każda osoba, która do nas się zgłosi, po prostu ma do czynienia z tak niesamowitymi osobami, które pokonują codziennie swoje ograniczenia. Czy te osoby właśnie, które pracują w tym sklepie, to są osoby, które najpierw były podopiecznymi państwa fundacji? Nie wszystkie. Tu mówimy o Darku, który był naszym podopiecznym. Współpracują z nami w ramach wolontariatu nasi podopieczni, ale też jest na przykład Mirek, który robi piękne choinki, własnoręcznie wykonuje i my te choinki po prostu w sklepie sprzedajemy. Dzięki temu możemy jemu pomóc. Także staramy się aktywizować przede wszystkim naszych podopiecznych. Nie każdy jest na tym etapie, nie każdy może, ale te osoby, które są na etapie aktywizacji, my ich wspieramy w tym, żeby one znajdowały pracę. No niestety nie wszystkie osoby mogą u nas pracować, ale są takie miejsca, które możemy w jakiś sposób im w tym pomóc. A jak wygląda cały ten proces aktywizacji osób z niepełnosprawnościami po wypadkach, które trafiają do Państwa? W sytuacji, kiedy jeżeli towarzyszymy naszemu podopiecznemu w tym całym procesie dochodzenia do zdrowia, to przychodzi taki moment, w którym jest już na etapie, kiedy ta główna część rehabilitacji zostanie zakończona, bo co jest ważne, żeby się skupić na tym, co w danym momencie jest ważne. Na początku jest ważne leczenie i na tym się skupia osoba. Potem jest rehabilitacja, czyli usprawnianie takie, które umożliwia mu funkcjonowanie. W pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, okej, tyle udało się i teraz co dalej? Najgorszą rzeczą jest zostawienie człowieka, to jest moje zdanie, i po to, żeby siedział i patrzył w sufit albo generalnie nic nie robił. Bo to jest coś, co jakby zamyka człowieka w środku. Wtedy warto, ja też zawsze pytam, czy jest gotowy na to, żeby na przykład coś spróbował. Pytam, co robił wcześniej, co by mógł, czy ma jakieś pomysły na to. Są osoby, które chcą wrócić do zawodu, tak jak na przykład nasz podopieczny Wojtek, który jest po wypadku w pracy, ma amputowane obie nogi i był spawaczem. I on od początku mówił mi o tym, że chciałby wrócić do roli spawacza. Jest na etapie, kiedy prawdopodobnie będzie to możliwe, bo jego pracodawca przystosowuje teraz miejsce pracy dla niego. Jest bez kończyn, ma protezy i będzie mógł pracować. Są osoby, które nie mają na siebie pomysłu i wtedy warto, my kierujemy też te osoby do takich fundacji aktywizujących, które mają staże, próbki pracy, gdzie mogą sprawdzić się w różnych nowych aktywnościach i wtedy wiedzą, czy to jest dla nich, czy nie. Po takim stażu czy próbkach pracy osoba może podjąć zatrudnienie, jeżeli oczywiście pracodawca jest na to gotowy. Ale to daje taką szansę sprawdzenia się, bo to są staże 3-miesięczne, miesięczne, czyli pokazujące, czy to jest coś, czym mogę się odnaleźć. To jest takie miękkie, łagodne wejście ponowne na rynek pracy. Także ja zawsze zachęcam osoby, żeby sprawdziły się. Jeżeli już czują, że ten etap nadchodzi, że one już mogą to zrobić. Także badamy to za każdym razem. Czy Państwo mają kontakt z tymi osobami, które wyszły gdzieś tam spod tych Państwa anielskich skrzydeł i już wróciły do tego aktywnego życia, pracują? Tak, to jest takie niesamowite, bo ja mamy takie bardzo serdeczne relacje z podopiecznymi, tak? Z byłymi podopiecznymi, którzy po prostu idą dalej i my też chcemy wiedzieć, co u nich, ale oni też są bardzo z nami, jakby to związani i chętnie do nas wracają i jakby chwaląc się tym, co się udało. Także jest to i myślę, że to jest jakby coś, co pozostanie, tak sobie myślę, bo to jest niemożliwe. Jesteśmy małą organizacją, to nie jest grono szerokie, ale dlatego też relacje są bardzo bliskie i jakby my spotykamy się, rozmawiamy, czy też rozmawiamy przez telefon, czy osobiście, ale to są bardzo serdeczne, ciepłe i takie pełne wdzięczności rozmowy i ja osobiście jestem. To też mnie buduje, daje mi to siłę, energię do działania dalszego. A z czego Państwo są najbardziej dumni jako fundacja? Fundacja ewoluowała od pierwszego pomysłu pomocy poprzez informowanie, poprzez wspieranie takie organizacyjne. Natomiast teraz staliśmy się taką fundacją, która w bardzo konkretny sposób aktywizuje ludzi. Osoby z niepełnosprawnościami, nie tylko naszych podopiecznych, ale osoby, które się mierzą z bardzo poważnymi, trudnymi chorobami w swoim życiu. I to jest coś, co uważam, że to bardzo pokazuje taką, jakby wspiera naszą to hasło i zasadę. Konkretnie, mądrze, indywidualnie. Aktywizacja, powrót człowieka do życia, to jest szczególnie, ja osobiście jestem z tego najbardziej dumna, a spełnieniem mojego marzenia jest zatrudnienie Darka, który jest czterokończynowo sparaliżowany, nasz podopieczny, pierwszy, który po prostu pracuje pomimo tego, że w miejscowości, w której mieszka, nie miałby żadnych szans, żeby po prostu pracować aktywnie. To jest konkretna pomoc i z tego jestem dumna. Sytuacja była taka z Darkiem, że na początku trafiła do nas jego żona, załamana z myślami samobójczymi, ponieważ została z dwójką dzieci i mężem czterokończynowo sparaliżowanym. Była przerażona sytuacją. I ona miała pensję wtedy 1600 i nie wiedziała, jak sobie poradzi, jak utrzyma całą rodzinę, jeszcze mając dodatkową potrzebę zaopiekowania się mężem. W tej chwili, w zeszłym roku, w pandemii, żona pana Darka straciła pracę i sytuacja się odwróciła, bo tym razem to Darek, dzięki temu, że jest zatrudniony w Fundacji Porani, utrzymuje rodzinę. To jest piękny przykład, jak ta pomoc niesamowicie działa, tak, że jest ta wzajemność i też możliwość oddania. Darek jest przeszczęśliwy, bo może pracować, czuje się potrzebny, czuje, że w tej chwili to on jest rzeczywiście prawdziwą głową rodziny i myślę, że to jest dla niego bardzo, bardzo ważne. Może bym tylko dodała, że Darek jest wspaniałym pracownikiem, jest rewelacyjnym organizatorem, zajmuje się koordynacją właśnie całej tej sprzedaży internetowej, robi to świetnie i dzięki temu no, on też pomaga w pewien sposób tym ludziom kolejnym, którzy do nas się zgłaszają. Jeszcze odniosę się do tego pani pytania, odnośnie czego fundacja jest dumna. Ja myślę, że Iwona, ty też podzielisz to zdanie, ale ja jestem dumna z każdej osoby, która trafiła do nas i uwierzyła, że można pomóc sobie i że wypadek to nie jest koniec, że można żyć i działać i pracować po wypadku. Tutaj przytoczę jeszcze taki przykład takiego pana, który był po wypadku, był sportowcem zawodowym, kolarzem, a też zajmował się konserwacją zabytków. Wypadek mu uniemożliwił to dalej. My wtedy wspieraliśmy go, pomagając właśnie organizować rehabilitację. To było w innej części Polski, więc to robiliśmy wszystko telefonicznie, ale w powiązaniu ze służbami, które na miejscu tam działały. I ten pan powrócił po kilku miesiącach do pracy, gdzie był pozbawiony w ogóle środków do życia. Nie miał żadnego wsparcia. Pomagali mu tylko znajomi i był przerażony tym, że on do końca życia nie będzie mógł zarabiać. A tutaj po takim wsparciu interwencyjnym z naszej strony otrzymał pomoc rehabilitacyjną, my tą pomoc mu opłaciliśmy, wrócił do pracy i ostatnio wysyłał zdjęcia gdzieś z tras rowerowych. To naprawdę buduje, kiedy widzi się ten proces ludzi powracających po trudnych zdarzeniach do jakiegoś funkcjonowania, tak? To jest piękne. Państwo dzielą się tymi historiami na swoich stronach, stworzyli nawet takie forum, gdzie te osoby, które są po tych różnych przejściach, po wypadkach, opowiadają, jak sobie z tym poradziły. Tak, to jest forum specjalnie stworzone po to, żeby dawać ludziom nadzieję, że można, że nawet jeżeli przeszłaś przez trudny wypadek, to co powiedziała Iwona na początku, nie trać nadziei, że nawet ta trudna sytuacja, która się wydarza, ona może być po coś. Iwona często mówi w wywiadach, że kiedy ją spotkał wypadek, kiedy straciła rodzinę, dziecko, pracę, wszystko, nie zadawała sobie pytania dlaczego, ale po co to się stało. No i to pytanie po co doprowadziło ją do tego, co robi teraz, bo to dzięki niej w tym momencie wiele osób może korzystać z pomocy fundacji, bezpłatnej pomocy fundacji i takiej poprzez infolinię i też aktywizacji właśnie w naszym sklepie charytatywnym. Forum powstało przede wszystkim właśnie po to, żeby wspierać ludzi w tym procesie powrotu, w dawaniu nadziei, w byciu przy nich, w pokazywaniu, że są osoby, które też przeszły przez trudne wydarzenia, a mogą, a coś robią, a odzyskują wiarę i idą do przodu. A czy jest ruch na tym forum? Zaglądają osoby, my teraz nie mamy środków, żeby monitorować to dalej, nie mamy też informatyka, który mógłby się tym dokładnie zająć, to wszystko opiera się o koszty tak naprawdę. Ale jeżeli trafia do nas osoba, która właśnie jest jakaś załamana, to tą informację zawsze jej podsyłamy. Proszę się zapoznać, proszę przeczytać, proszę zobaczyć. To są osoby, które przeszły, wyszły z trudnej sytuacji i można. I mam informacje zwrotne też od kilku osób, które trafiły do nas poprzez infolinię, które dziękowały za te przykłady, które mówiły, że było to dla nich jakimś wsparciem. I troszeczkę zobaczyły też swoją trudną sytuację z innej perspektywy. Działamy, reklamując to forum, właśnie poprzez te indywidualne kontakty osób, które bezpośrednio do nas trafiają. Te wszystkie inne pozostałe informatyczne zabiegi, one wymagają środków, których my w tym momencie po prostu nie mamy. Fundacja nie tylko prowadzi infolinię dla osób po wypadkach, ale też stworzyła specjalny informator powypadkowy. Tak, na stronie jest informator powypadkowy. Jest on bardzo obszerny. Może czasem ludzi niektórych przerażać rozmiarem, ale warto jest zwrócić uwagę na ten aspekt, w którym dana osoba szuka. Czy to jest rehabilitacja, czy aktywizacja, czy leczenie. I jakby zawsze można do nas zwrócić z pytaniami konkretnymi, tak? Natomiast można ten proces cały też przeczytać, jeżeli tak jest dla osoby łatwiej, bo może to ją otworzy na jakieś dodatkowe pytania. I zachęcamy do tego, żeby osoby z tego korzystały. Informator powypadkowy powstał z potrzeby wynikającej z rozmów z ludźmi. Tego, że po pierwsze osoba, która się do nas zgłasza, szczególnie na pierwszym etapie po zdarzeniu, jest w szoku. Ona przyswaja informacje, ale jest to ograniczona ilość informacji. I dlatego też dobrze jest wtedy, aby skorzystała z takiego informatora, ponieważ w tym momencie może to jeszcze raz przeczytać i utrwalić sobie te informacje, które są dla niej ważne. My to podkreślamy, bo te rozmowy nie mogą być zbyt obszerne z racji tego, że ta osoba po prostu tego wszystkiego nie obejmie w danym momencie. To ją może przytłoczyć. Dlatego też odsyłając do informatora może sobie na spokojnie to jeszcze raz przeczytać, ale to są informacje praktyka. Czyli mówimy tutaj o takich naszym jakby spojrzeniu, na co należy zwrócić uwagę po wypadku. Jeżeli to wiem, to ja po prostu tego nie muszę czytać, ale w aspekcie na przykład orzeczeń czy na przykład świadczeń, tutaj mam mało wiedzy, to mogę sobie tą część przejrzeć, tak? Czyli można to traktować jako powiedzmy poszerzenie swojej wiedzy w obszarze, w którym informacji szukam. Jest podzielony na te trzy obszary główne: leczenie, rehabilitacja i powrót do siebie. I jakby poszerzając to, plus jeszcze właśnie orzeczenia, świadczenia. Bardzo istotną kwestią jest wsparcie psychiczne, co podkreślamy, bo ono też pomaga szybciej wrócić do zdrowia, bo celem naszych wszystkich działań jest to, żeby przyspieszyć proces powrotu do życia, powrotu do funkcjonowania aktywnego w życiu. Państwo pomagają nie tylko osobom po wypadkach, ale również ich bliskim, ich rodzinom. Fundacja Forani pomaga nie tylko osobom po wypadkach, ale również ich bliskim. Bardzo często zdarza się tak, że kontaktują się z nami bliscy, ponieważ osoby bezpośrednio po wypadku de facto nie są w stanie nawiązać takiego kontaktu. Po prostu z wielu względów, czy fizycznych, czy psychicznych, po prostu nie mogą. Bliscy, którzy im towarzyszą, szukają informacji, chcą im jak najlepiej pomóc. I te osoby bardzo zachęcamy do tego, żeby kontaktowały się i szukały tej wiedzy. Często są pytania na przykład, ale jak ja mogę pomóc? Czuję się totalnie bezradna. I to, co wtedy z moich ust, czy innych osób pada, to po prostu wystarczy w pewnych momentach być. Być, trzymać za rękę i zapytać drugą osobę, czego potrzebuje. To jest nasza pomoc. Nam się wydaje, że pomoc to musi być takie wow, takie bardzo spektakularne coś. Nie, to może być po prostu bycie i poczucie, że jest obok mnie ktoś, kto mnie wspiera. Nawet bez słów, po prostu być. Czyli nawet nie tylko rozmowa, ale sama obecność jest oczywiście często wystarczająca. Tutaj jeśli chodzi o bliskich, no, taką pokażę może tą skalę właśnie pomocy naszej jakby kompleksowości w działaniu. Zgłosiła się do nas Agnieszka, której mąż jest po wypadku i Agnieszka ma dwójkę dzieci. I tak naprawdę nasza pomoc tej rodzinie nie ograniczyła się do Jakuba, który jest po wypadku, ale również jakby całej rodziny, bo tam była ogromna pomoc, chociażby jakby poprawie warunków życia tej rodziny. Jakub miał wypadek w trakcie powrotu do domu z pracy. Jechał rowerem i nagle przewrócił się. Właściwie nie było osób, które go gdzieś tam towarzyszyły, więc sytuacja była taka, że on stracił przytomność, ktoś go znalazł i został przewieziony do szpitala. Okazało się, że jego serce się zatrzymało. Niewiadomych względów. Być może wada ukryta serca. Skutek jest taki, że Jakub jest w tej chwili człowiekiem, który jest w pełni uzależniony od pomocy osób trzecich, rodziny. Jego świadomość jest na poziomie 2-3-latka, a ma no, w tej chwili 40, powiedzmy, kilka lat. Jakub nie chodzi, Jakub nie mówi. Wymaga tego, żeby cały czas się nim opiekować. Jest w nim przecudowna kobieta, Agnieszka, która nim się pięknie opiekuje. I Jakub jest cały czas w domu. Natomiast z racji tego, że ta opieka jest potrzebna cały czas, Agnieszka nie może podjąć pracy, nie może pracować i ona musi mu cały czas towarzyszyć. Ich sytuacja rodzinna jest bardzo trudna. Postanowiliśmy, widząc warunki, jakich oni żyją, w jakich funkcjonują i również dzieci, postanowiliśmy również pomocą Jakubowi wyremontować ich mieszkanie. Po prostu zebraliśmy grupę cudownych wolontariuszy fundacji i wyremontowaliśmy w ciągu 3 dni im mieszkanie na tyle, żeby oni mogli wrócić do zupełnie innego domu. I to się udało. To jest też taka pomoc, którą w tym momencie świadczyliśmy i świadczymy. Ja tylko mogłabym dodać jeszcze, bo to była też taka cudowna sytuacja właśnie anielska, gdzie tych aniołów angażowało się w tę pomoc bardzo wielu i przychodziły do nas osoby, które darowały różne rzeczy właśnie, meble różnego rodzaju, łóżko i różnego rodzaju inne oprzyrządowanie, łóżko specjalistyczne, tak, dla Jakuba. I te rzeczy dostawaliśmy po prostu, tak jakby ktoś nad tym czuwał, jakby rzeczywiście jakieś anioły tą pomoc prowadziły. Budujące świadectwo tych osób, które włączyły się w tę pomoc tej rodzinie. Gdzie państwo znajdują takie anioły? Myślę, że swoją historią, swoją postawą Iwona bardzo przyciąga innych ludzi. I na przykład w historii Jakuba i Agnieszki było dużo takich sytuacji, gdzie na przykład zastanawialiśmy się, gdzie znaleźć biurko albo pokoju dzieci i w tym momencie w ciągu 5 minut ktoś zapukał do naszych drzwi, dwóch mężczyzn, którzy stali z biurkiem i mówią, nie potrzebujecie biurka, bo właśnie robimy remont w jakimś biurze i po prostu chcemy się pozbyć. I te rzeczy w taki sposób do nas trafiały. No tak naprawdę prosimy oczywiście o różne rzeczy, ale też ta pomoc sama przychodzi. Ludzie nas znajdują i oferują wsparcie i wtedy często jest tak, że ja pytam na przykład i pytamy, czy nie mają tego, czy ktoś nie ma tego, czy po prostu konkretne osoby i okazuje się, że ta pomoc się po prostu, że te rzeczy się znajdują w gronie ludzi, którzy chcą pomagać i szukają sami tego, czyli idzie to dalej. Jakie państwo mają plany? Czy fundacja będzie się rozwijać, czy myślą też państwo o innych działaniach niż tylko infolinia i pomoc poszkodowanym i ich bliskim? Bardzo zależy nam na tym, żeby utrzymać bezpłatną pomoc dla osób po wypadkach. To samo w sobie jest wyzwaniem w tych warunkach i w tym czasie. Ale wierzę w to, że to się uda. Myślimy i chcemy się rozwijać, chcemy poszerzać to grono zarówno i podopiecznych, ale również grono ludzi, którzy są zaangażowani w naszą pomoc wspólnie z nami. Bardzo zależy nam również na tym, żeby wydać książkę z inspirującymi historiami osób po wypadkach, naszych podopiecznych, którzy są naprawdę cudownym przykładem, jak można sobie poradzić, po to, żeby takie książki trafiły na oddziały urazowe szpitali w Polsce, dzięki którym zarówno osoby poszkodowane, jak również ich bliscy mogą w jakiś sposób zaczerpnąć trochę siły, inspiracji i takiego pomysłu, jak sobie poradzić w tej sytuacji. Także to jest taki mały cel, który chcielibyśmy w najbliższym czasie zrealizować. Cudownie byłoby kiedyś móc stworzyć takie centrum pomocy dla osób po wypadkach. To jest nasz plan taki długoterminowy. Zobaczymy. Ja wierzę w to, że jeżeli będziemy mocno w to wierzyć, to się uda. Ale na to pewnie jeszcze poczekamy. Zależy nam też na tym, żeby przede wszystkim pomóc tym konkretnym osobom niepełnosprawnym, z którymi dzisiaj pracujemy, żebyśmy mogli nadal z nimi pracować, żeby było nas na to po prostu stać. Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które mają potrzebę dzielenia się sobą, swoim czasem, swoimi umiejętnościami, talentami, aby przyłączyły się do pomocy wspólnie z nami. Jeżeli czują taką potrzebę, to będzie cudownie nam powitać ich w naszym gronie, anielskim gronie Fundacji Forani. Można to zrobić w bardzo różny sposób. Można przynieść do nas rzeczy, których nie potrzebują państwo. Można przyjść i zobaczyć, co mamy w naszym charytatywnym sklepie, zarówno internetowym, jak również stacjonarnym. Można po prostu przyjść i podarować swój czas, swój talent, umiejętności. Bardzo szukamy specjalistów, którzy chcieliby się podzielić z nami wiedzą w różnych obszarach, zarówno i informatycznych, i jakichś marketingowych, i jakichś działaniach związanych z specjalistycznych w innych obszarach. Być może po prostu osoby odnajdą się tu i poczują, że realizują się. I to jest wtedy takie wspólne połączenie sił, daje o wiele więcej. Gośćmi Czasu Niezwykłego były dziś Iwona Lis, założycielka i społeczna prezes Fundacji Forani i Dominika Tomasiewicz, wiceprezes tej fundacji. Pięknie dziękuję paniom za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Życzymy dobrej nocy Wojciech Dorosz i Elżbieta Korczyńska. The day.